Kimsin xarçar tayarab ishlam dodna Hayrgiz kumuste nur tolan ta zurhe odalan Tanz kuslin tolo ta boro tagligitle Nadura zurhni Tussig yulne Ta hizhe chihig Huledegwi Bugdigin nugdog Uvdul tchavchlag Gidgig ta ugas midne Arunigin tani uzigslin Дал туршулна Бирг чулогиг чиг хайхын Тулд хэрхэн таныг орхох вэ Би таны гуныг лэх зүрхийг Нүхэн тул зонхийг хүснэ Бирг чулогиг чиг хайхын Тулд хэрхэн таныг орхох вэ Цэцэг дахэн дэл хэрхэн Би таны сайн Нүгэл донсаж би гэрэл болсно Та намай гүргдөг Учрас би талахан Би махбадтай бурхан зовдөг байхад би хэрхэх билэ Би харанхуй бүжүг вүд Sans moi